І за псевданімам нельга чалавеку схавацца ад сваёй існасці. Бывае, што мяноў на псевданім існасць гэтую падкрэслена раскрывае. Лукаш Бэнде, руплівец у даносах, паклёпах, ад нараджэння меў прозвішча Бонда. Гэта як бы мне чуецца штосьці на кшталту каткі, бочкі. А хацелася матанакіраванага прозвішча і стаў Бонда Бэндам. Абравіатура ад бей нацыянальных дэмакратаў, ці карацей нацдэмаў. І калі я перакладаў ветрык вей, я на Райніса, у слоўніку ўбачыў слова «бэнде». У латышскай мове у яго адно значэнне «кат». Сапраўды Бог шэльбу мецець. Памятаецца, як у выдавецтве мастацкая літаратура, дзе я працаваў малады і парыўны, рана-рана зайшоў нехта і назваўся «бэнде». Як сень 37-го году. Мяне скаланула. У рэдакцыі яшчэ нікога не было. І яна здалася мне цэлей, так званай адзіночкай. Прыйшоўшы ў сябе, я напісаў: «Ди штунда іст цуэнде, не ўсё зрабіў, што мог», сказаў са злосцю Бэнде і лёг у лёг.